na trójkowym zegarze właśnie wybiła czwarta. Lecimy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jedna z najbardziej nieoczekiwanych płyt tego tygodnia. Nie chcę sprawdzać, nie chcę liczyć, ile lat temu zespół Boomtown Rats wydał swoje poprzednie nagrania, ale cieszę się, że Bob Geldof wraca i to w bardzo, bardzo dobrym stylu. Witamy i zapraszamy na 2 godziny nowej muzyki, no może poza jednym fragmentem albumu sprzed lat, ale to się jakoś tak samo wytłumaczy dlaczego. No i mam nadzieję, że wspólnie te 2 godziny z przyjemnością spędzimy. Elżbieta Różycka przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Audycja nazywa się Mikrokosmos i potrwa do godziny 6. No i co? No i większość jej to będą właśnie nowe płyty. never ends. Some kind of desire and my mind descends into a broken dream where the world is gray. Only your love can take me away to where the sun and moon and the stars all shine, and I lose myself and control. Deep Lips. Pamiętają Państwo? Myślę, że już ta nazwa zadomowiła się w naszych głowach. Wielokrotnie wspominany album, bardzo zaskakujący, kiedy się dowiedziałem, że w ogóle tego rodzaju kolaboracja nastąpi, to trochę nie chciało mi się wierzyć, ale pierwsze dźwięki, które od razu do nas dotarły, sprawiły, że apetyt na ten album bardzo wzrósł. Deep Valley, czyli dziewczyny z Kalifornii grające takiego trochę garażowego rocka, takiego trochę zbuntowanego rocka. No i Flaming Lips, czyli panowie z bardzo dużym już doświadczeniem w tworzeniu muzyki nieoczywistej. No i taki album powstaje. Z jednej strony szalony, album, który właśnie, z jednej strony szalony, a z drugiej strony rozmarzony i z nieoczekiwanymi zwrotami akcji. I bardzo mi się to podoba. Album, tak jak projekt, nazywa się Deep Lips, no i tam 10 utworów, 40 prawie minut muzyki, a kończy się w ten sposób. Motherfucking sweet. Ależ to jest album, ale to jest przyjemność. Posłuchaj takiej zaskakującej muzyki. Deep Lips i cały album już dostępny dosłownie od wczoraj. No to co? Lecimy dalej. Dzisiaj takich nazw, których nie słyszeliśmy wcześniej, będzie trochę. Jinder. Tak podpisuje się wykonawca, który teraz nam zaśpiewa. Don't need make-believe, just give me real belief. It's all a lie, it's all a scam. The cigarettes and heartache are not who I am. And the borderlines move back and forth, but you'd think by now we'd know. I still believe. I don't need open eyes to see these broken skies. Well, it started as a joke, but soon enough my dreams all disappeared like smoke. The headlines sing a different song. Maybe I've got it all wrong. I still believe in the breath between what's wrong and right. The trains that push on through the night. The promises that never last, and the dreams that dark of the past, the bells that ring to call the lost, the seventh station of the cross, the prayer flags and the garden walls, and I can't remember us at all. Lifetime's worth of nothing much is all that's left of us. And you cut me down, but I still. National Treasure, tak się podpisuje, Jinder, wokalista i multiinstrumentalista, który tutaj zagrał na większości instrumentów. Brytyjczyk, 36-letni Brytyjczyk, który taką ładną, trochę staromodną płytę stworzył. I Still Believe, utwór tytułowy z tegoż albumu nam zabrzmiał. Jeżeli chodzi o znajome nazwy, no to te słyszeliśmy na żywo o wiele lat temu. Kiedy była ostatnia płyta, też nie chcę sprawdzać. Pośród płyt, na które wiele osób czekało, nowy album Kokorozi. hand in many pieces, bruised at the hips and at the creases. I ran away and prayed the breezes carry me beyond the trees. Scared my knees, a bloody warning. Run, little girl, the man is hunting. A rain shot, a silver arrow. Run, little girl, the path is narrow. On a high bow, I never say die. Blind to the world, 1/8. Drunk as a lark, it comes to blood. Story goes, never cry, woe, don't tell lies, don't let the bones between your Program trzeci Polskiego Radia. A w Trójce siostry ponownie po wielu latach. Sierra i Bianca w całkiem niezłej formie. Trochę zgubiłem kontakt z tym zespołem i nie dlatego, że niekoniecznie płyty się ukazywały, bo ostatnia 5 lat temu, ale jakoś nasze drogi się rozeszły. Pamiętam te pierwsze albumy, te przyjazdy do Polski, koncert w warszawskim basenie. Jakoś było nam po drodze. Bardziej niż dziś, ale mimo wszystko nowy album bardzo cieszy. Kokorozji to też premiera tego tygodnia. No i tak płyta za płytą. Następny wykonawca nazywa się The Garden i proponuję, żeby uważać na siebie w ciągu najbliższych 3, a może 6 minut. get fucked. Take a hard look, you're always been. We get fucked. Don't you know the wall? Such a bitch move. Nothing to accept, but you got something to prove. If you could really step outside this sound for one day, then maybe you could see your own selfish ass voice. In a nutshell, what's a sound for? This be nothing like a skirt. Tell me what you do, not where you've been. What kind of love you give in the moment? What's your record? Sounds like a fucking white brother's head. Ma za dużo opowiadania, bo utwory krótkie. The Garden, tak się nazywają, pochodzą z Nevady. Bracia, bliźniacy Wyatt i Fletcher. Zespół od 2011 nagrywający, raczej poza dużymi wytwórniami. Nowy album udostępniony na Bandcampie i tak dalej, i tak dalej. Ale najważniejszy jest bunt, najważniejszy jest krzyk i najważniejszy jest ten punk rock, który gdzieś tutaj w środku siedzi. The Garden, jeszcze przez 3 minuty. We'll be right back. chciałoby się wyciągnąć jakiś album The Prodigy z półki i posłuchać, jak to było za dawnych lat. Zespół The Garden i album pod niezbyt grzecznym tytułem Kiss My Super Bowl Ring. The Garden. Więcej do znalezienia na stronie mikrokosmos.info.pl. Tak chyba najłatwiej będzie znaleźć trop zespołu The Garden, no bo czemu się nazwać jakiś bardzo popularny, jakaś zbitka bardzo popularna słów, żeby trudniej było znaleźć w internecie. No dobrze, Ringo Dead Star? Czemu nie? Też przez dłuższy czas ich nie słyszeliśmy, no ale jest nowy album i znowu trochę zaskakujący. Ringo Dead Star, czyli trochę Beatlesów i trochę science fiction. Posłuchajmy. Album w dyskografii tego teksańskiego zespołu Austin. Pozdrawiamy stolicę światowej muzyki, oczywiście w cudzysłowie. No ale zespół, który przez te naście lat już funkcjonowania gdzieś odbił się w pamięci i zawsze, kiedy widzę tę nazwę, chcę koniecznie sprawdzić, co tam wymyślili na nowym albumie. Ale tak jak powiedziałem, album numer 5 zaledwie w dyskografii nazywa się o dziwo To pierwszy album powinien się nazywać Ringo Death Star. No, to piąty nazywa się Ringo Death Star. Może to coś znaczy, a może po prostu tak miało być. No dobrze, utwór pod tytułem Disease. No dobra, no to teraz z Austin przenosimy się na Alaskę. I jest to utwór, który z jednej strony nie spodziewaliśmy się, że będzie i że zapowie nowy album, no i że ten nowy album taki właśnie będzie. Zresztą posłuchajmy wspólnie. Myślę, że trójkowa premiera nowego utworu, nowego singla francuskiej grupy Queen. Nauczyli nas na początku tego, że potrafią piękną, bajkową muzykę tworzyć i od tego nasza przyjaźń się zaczęła. Potem próbowali robić muzykę, no, jak powiem rozrywkową, to przesadzę, ale szli bardziej w stronę emocji niż nastroju. A teraz, może zabawy też by było przesadą, ale bardziej w tę stronę. No a teraz zaskakują, nie wiem też ile lat minęło od ostatniej płyty Kłun, ale cieszy mnie bardzo to, że potrafią zacząć jeszcze raz i potrafią stworzyć tak, coś tak niezwykłego. Z jednej strony jest to prawie 7-minutowy utwór, który może nie jest szczególnie zaskakujący, ale jest po prostu piękny. Mam nadzieję, że będzie więcej. Widać na ich mediach społecznościowych, że tworzą, że wpadają na dziwne pomysły, żeby na wysokości prawie 7000 metrów zagrać jakiś koncert. No i nieźle im to wychodzi. Mam nadzieję, albo inaczej, mam wrażenie, że ten zespół się zmienił i jeszcze nie do końca wiemy, jaki będzie, ale będzie. I to jest chyba w tej historii najważniejsze. Kłun. I nowy singiel, nowy utwór, który nosi tytuł Alaska. Już. A zaraz obok, to też będzie niemałe zaskoczenie. Wprost z Alaski przenosimy się do Australii. I'm the one for a good time call, phones blowing up, ringing my doorbell. I feel the love, I feel the love. One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three. Swing from the chandelier, the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. The shame. Thank you. holding on for tonight. No, I'm just holding on for tonight. No, I'm just holding on for tonight. On for tonight. On for tonight. Yes, I'm just holding on for tonight. I'm just holding on for tonight. Rok. Rok sprawdzania. Przez ostatni rok, tydzień w tydzień, przed audycją Mikrokosmos sprawdzałem, czy Damien Rice nie nagrał może jakiegoś utworu, który mógłbym Państwu w ostatniej chwili, albo inaczej, chwilę po premierze przynieść. No i nagrał, rok, naprawdę. I to tydzień w tydzień sprawdzałem. Damien Rice, Chandelier, dobrze znany australijski utwór. A dlaczego mówię australijski utwór? A dlatego, że pomysłodawczynią albumu, na którym ten utwór się znajduje, jest Julia Stone, która postanowiła stworzyć akcję charytatywną, by zebrać pieniądze na pomoc zniszczonej przez pożar Australii. No i tak, obok Damiena Rice'a pojawia się Kurt Vile, zaraz obok pojawia się zespół The National, zaraz obok pojawia się Martha Wainwright i tak dalej, i tak dalej. Na razie nie udało mi się zdobyć więcej niż tego jednego utworu, ale myślę, że za chwilę posłuchamy całego albumu. Songs for Australia to tytuł albumu, z którego pięknie nam zaśpiewał Damien Rice, no a na samym albumie poza artystami, których wymieniłem, są jeszcze australijscy. Artyści jest Dope Lemon na przykład, czyli projekt Angusa, brata Julie. No i co najważniejsze, wszystkie utwory, które na tym albumie się znajdują, są pochodzenia australijskiego, tak. Takie jest założenie. Są utwory Nicka Cave'a, są utwory In Excess i tak dalej, i tak dalej. Do sprawdzenia, bo album już jest do posłuchania. A i jeszcze jedno zdanie, to taka pomyłka, nie wiem z czego wynikająca, nie 6700, nie 7000, tylko 670, nie. Ale klimat iście księżycowy na tych nagraniach wideo, którymi dzieli się zespół Queen. No dobrze, wydawać by się mogło, że to kropka piękna, no bo za 4 godzina piąta, to jak najbardziej, ale Levi Robin. Ta nazwa, ten imię i nazwisko jeszcze się nie pojawiały do tej pory w Mikrokosmosie. Pamiętam, bo a skąd pamiętam? Bo wiem, że gdyby już się kiedyś pojawił, to bym go zapamiętał na zawsze chyba. Posłuchajmy. Shining down like hands lined on a fence in the peak of going red, ripple. boys and girls, the sea. Some who survive, who know.